سورة النساء درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يتنغوري أغكسانو تا يزكون أنفسهم كباكي إخبل زانون لرا بل الله يزكي من يشاء بلكي الله پاكي چال ريچ خوخشي ولا يظلمون فتيلا أو ظلم بونشي پديمان ديم فتيلا بمقدار داغتار دو أدوكي دكجوريم. یهودیانو سرد ډیر خرابونا اهلی کتابو سرد ډیر خرابونا خپل ځانونو ته د پاکو نسبت کاو او سبوی نحن ابناء الله واحباؤه من د الله محبوبان خلق یو من د الله خوخ خلق یو دارنګي مخکی آیات ذکر شو په باب د خرابو د یهودیانو کې چې الله تبارک وتعالى مشرک ته بخانه نه کوي او حکم دی چې د مشرک ته پاره چې په شرک کې د دنیا نه لړ شي چریوم د جهنم نه براو نه وتی شي. نو چې دا حکم دی واورید د دې په باب کې نو دی را لاله وي موږ خو مشرکان نه یو. نو د ځانونو پاکوالی شروع کو چې موږ کې د کوم ځای نه شرک پروت دی موږ هم مشرکان نه یو. نو آیات نازل شو الله پاک وی بل الله یزکی من یشاء بلکې الله تعالی پاکی چاله رای چې خوښ شي. د پاکوالی اختیار ستاسو په لاس کې نه دی. د پاکوالی اختیار د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. زه د قرآن مخې ته ستاسو ته ناست یم درس کوم که د ځان ډیر پاک پاک کوم خو چې زما د زړه حالت چې کم دی او دننه زما د سینې حالت چا ته معلوم دی؟ الله تبارک وتعالى ته معلوم دی. نو که تاسو ځان ته ډیر پاک پاک وایئ خو دا پاکوالی اختیارات د انسان د پاره د ځان د پاره خپله هغه دلیل ګرځېدی شي دلیل نشی ګرځېدی تر هغه پورې تر سو پورې چې الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې کلک ایمان یو سړی نه راوړي. نو چې کله تا کلک ایمان راوړي ستا عقیده او عمل عقیده دی د توحیدی او عمل چې ته څه کوې که هغه په شپه کې کوې که هغه پر وس کې کوې که هغه یوازې کوې که هغه په د خلکو او په موجودګۍ کې کوې که هغه ځان له په غلي او چپ او پټ ځای کې کوې او که نه په ښکاره ځای کې کوې. نو دغه توحید او دغه عمل په توحید باندې دلالت ته پاکوالی د سړي ورکوي. په چې کله یو بېایمانه سړی د پیغمبر په مخ کې د صحابهو په مخ کې یا نن د مسلمانانو د ټولګي په مخ کې ځان پاک پاک کوي او وروستو نه د توحید والا خپې ووي او وروستو نه د الله تبارک وتعالى سره شرک کوي او زړه چې کوم دی ګنده د شرک او په عقیده د شرک باندې نو که دی ډیر ځان پاک پاک کوي دا پاکوالی دلیل ګرځېدی شي؟ پاکوالی خو الله ورکوي. بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاکۍ چا لرئ چې خوښه شي. دا د الله خوښه ده چې د الله د وحدانیت مسله باندې پوهېدل او د الله د وحدانیت په مسله باندې عقیده او عمل برابرول دا د الله خوښه ده چې دا پاکۍ چاته نصیب کوي او دا ډېره لویه مرتبه ده چې یو سړی په توحید باندې ځان پوه کړي او په توحید باندې خپل عقیده جوړه کړي او عمل ورسره د الله تبارک وتعالى د پاره خالص کړي دا چې کوم دی ډېره لویه مرتبه ده. دا چې الله چاته نصیب کړي نو دا ډېر لوی نعمت دی او د دې نعمت بل یو داسې څیز د دې برابر په دنیا کې نشي ګرځېدی چې چاته د الله د وحدانیت مسله او په وحدانیت باندې عمل کولو توفیق د عمل میلاو شي. دا د الله یو عظیم فضیلت او عظیم نعمت ته پچا باندې وشي. دا د الله نعمت ته پچای چې کوي الله ته خپت ده چې څوک ته دې مستحق دي او څوک چې کم دی نو الله تبارک وتعالی دی له دا نصیب کوي. بل الله یزکی من یشاء, بلکې الله تعالی پاکی چاله ری چې خوښی. خو الله حضور داسې دی, دا الله دربار داسې دی, دا الله حکومت داسې دی, دا الله تبارک وتعالی فیصلې داسې دي چې هغه کې ظلم معمولی غونې ظلم هم پاره کې نشته. نو فرمایي ولا یظلمون فتیلا, او ظلم به ونشي په دې باندې په مقدار د تار داغي اډوکي. قرآن کې د کجوري وډوکي غونې اډوکي دی, داغي د پاره درې الفاظ په قرآن کې راځي. یو لفظ دلته د فتیلا ذکر شوی دی, دا چې تاسو کله د کجوره وخورئ او د کجوري اډوکي راوباسئ نو په منځ کې چاو دی, ناچاو دي ته تنو کړم کا, نو پاره کې یو داسې تار غونې لګی دی, دغه تار ته پتیل ویلی شي. دومره د پتیل عمر ظلم الله تبارک وتعالی پچا نه کوي. ته خو ځان ته پاک پاک وای, او کو فرض کو الله تبارک وتعالی سره د شرک کړي او ته شرک کوي, نو تا ته چې کوم سزا میلاویږي نو ستا د عمل او ستا د عقیدې د وجې نه به میلاویږي. الله پچا باندې ظلم کوونکی نه دی په اچا باندې, او دومره ظلم نه کوي څنګه چې دلته مقدار هغه نری غونې تار چې دا اډوکي د کجوري په منځ کې تیر شوي هغه عمره ظلم نه کوي. بیا ورپسې تاسو وګورئ 53 نمبر آیات کې لفظ د نکیر راغلی دی. دلته الله تبارک وتعالی لفظ د نکیر او د دې معنی دا ده چې څنګه ته د کجوري اډوکي وګورې نو یو خدا چاو دی طرف چې ما تاسو ته وایي چې دا تار پکې پروت دی, د دې په الټه طرف باندې شا طرف ته تاسو وګورئ د کجوري په منځ باندې یو نری غونې داغ لګېدلی, نو هغه داغ ته نکیر ویلی شي. نو دارنګې هلته ذکر دی ام لهم نصیب من الملک, که د یهودیانو د اهلي کتابو له د بادشاهۍ نه او یا د سیسی نه ولا عیسه ورکړی شي د اختیاراتو نه, نو دی په هغه خپلو اختیاراتو کې بیا دومره چې په خپلو اختیاراتو کې چاله دومره ځای نه ورکوي چې هغه داغ دا اډوکي عمره. نن وګوره دنیا لړزانه ده او دنیا په لړزان کې ده, څه موږ خپل مسلمانانو خپل عقیده او عمل پرېښودی دی, او څه هغه یهودیان چې یو موټ یهودیان دي تمام دنیا یې چې کوم دی وګوره په څومره تکلیف کې اچولې ده. خو کچره موږ مسلمانانو خپل عقیده او عمل صحیح کو, یهود هیڅ نشي کولی, ځکه چې د الله وعده ده د مسلمانانو سره چې څوک زما په دین په قرآن او په سنت باندې صحیح چلیږي زه به د هغې امداد کوم, دا د الله وعده ده. خو په شرط ته دی چې موږ د الله تبارک وتعالی د کتاب او د الله د پیغمبر هغه قانون او نظام په خپلو ملکونو کې دراوستو کوشش کو. نن ما د جمهوریت جنډه اوچته کړې ده, او جمهوریت هغه نظام دی چې نظام د مغرب دی چې غي جوړ کړی دی. مال الله خپل نظام را لېګلو, ما هغه نظام پرې خدای دو دا يهود موږ سره هیڅ نشي کولی. الله پاک وایي کدی له سي اختیار ورکړی شو دی د داغ د اډوکي عمره نقیر هغه عمره بچا له څه شی ورنکي او په اختیاراتو کې. دارنګي بیا بل کتمیر راځي او هغه وروسته سورۃ الفاتر کې دی لسم نمبر آیات کې هغه کسان هلته په باب د غیر الله نه د امداد غوښتلو دپاره راوړی دی. په سورۃ الفاتر کې 13 نمبر آیات کې لفظ د کتمیر او کتمیر هغه سیس ته ویلی شي چې تاسو کله د اډوکي د کجورې وګورئ او داسې په لاس نوک پیرا کاږئ دنه یو پړچ چاپېرئ, یو سپین غونې پړچ ته چاپېرئ, نو هغه پړچ ته ویلی شي کتمیر. نو په سورۃ الفاتر کې په باب د غیر الله چې هر څوک دی, که هغه پرشته ده که پیغمبر دی که ولی دی که پیر دی که پکیر دی, چې بغیر پوکل اسباب د هغه نه غوښتنه کوي یا الله ته وسیله کوي, الله پاک وایي نه دي واکداران د پوستکي د اډوکي د کجوري. دا خلک چې ولزي دا پیر بابا دی, دا شیخ عبدالقادر جیلانی دی, دا چې کوم نه پلان کې دی دا ډینګلې دی د کجوري دا غه پړه چومره ور سره اختیارات نشته ته چرته روانې وې د بغداد شای میرانه را رسېګل یې سوانه وې د بغداد فیر چې کوم نه د دوله سو کال غر کا بیړه را وباسلې دا چا ویلې اغل دا اختیار چا ور کړ دی الله تعالی خصورت الیاسین کې وې وما نغرقهم فلا صریح لهم زی چې غر کم دا سو پر یادرس نشته ا دی وې د دوله سو کال بیړه چې کوم نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه را وباسلې دا الله دې په رحمتونو راوړې خسړې تیر شوې دي خپل کتابونه لیکلې دي ته توحید خدمتې کړې دي خو خلکو سو کړو هغه رحمت کو هغه الله پاک یادې چې د کتمیر هغه پرچ ته اډو کې عمر اختیارات وسره نشي چې تیر عبادت کوي او د دین علاوه چې دا تیر عبادت کوي سورۃ الاحقاف کې 5 نمبر آیات کې ا وممن ادول ممن يدعو نمن دون الله سوک ته زیات گمراه ده اچانه چې رحمت کوي بغیر د الله تبارک وتعالى نه سورۃ الاحقاف کې 5 نمبر آیات شپږشتم سفاره کې الله تبارک وتعالى فرمایي 5 نمبر آیات سورۃ الاحقاف ومن ادول ممن يدعو من دون الله سوک ته زیات گمراه ده اچانه چې رحمت کوي دی سیوا د الله نه من لا يستجيب له الى يوم القيامه هغه سوق چې قبولتیا به اونکی د د پاره تر دروازه د قیامت پورې دغه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه چې تر امدد کوي الله پاک وستانه گمراه نشته که پیغمبر را امدد کوي الله پاک وستانه گمراه نشته که فرشتہ را امدد کوي الله پاک وستانه گمراه نشته چې دا ورته وي پنځ پیریان راغلي دی ملک روانه اوجره روانه جمعه روانه او خلق کی چکم نه تفرقه پیدا کئ تاسو په ایماندارای وای چې گمراه ورته ویل نه کنه دی ویل چې غیر الله را مدد کئ نو چې په جمعات کې پاسه او ته دا مسله کئ نو وایدا چې کم نه تاسو تفرقه په مسلمانانو کې پیدا کوي واغه مسلمان نه دی چې غیر الله را مدد کئ تفرقه خو به خود پیدا کیږي دی به چې کم نه یاده الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله د قران منی یا به چې کم نه د باطل سره سات ور کئ نو چې باطل سره سات ورکي نو مخامخ پتا ته پریک جوړیږي کنه به جوړیږي تاسو نه تاسو کوم پریک په جوړیږي کنه به جوړیږي تاسو په جمعات کې تاسو په پوجره کې جوړیږي کور کې کې بچي دنه مری نوح علی السلام ته پریک نو جوړ شوی سی ورته ویلو بچي وې زبده غرته او خجم هغه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نن راځي زما بچي بغیر د توحید والو نه بل څوک نشي بچ کېده توحید منع اغه یې زبر غرته او خېجم غربه می بچکای بچی غرد نشي بچ کوله فحال بینهما الموج فکان من المغرقین د دې د نوح علی السلام او د بچی ترمنځ یو موج را اوچت شو او بچی ول اوچت کو او نوح علی السلام وای یا الله ان ابن من اهلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین یا الله زما بچی خو زما د کور نو او تا ویلی چې ستا کور والا به بچ کوم یا الله ته رښتونی کوونکی ته رښتونی د خپل وعده الله پاک ورته وی یا نو انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح ونوحا دا ستا بچی څنګه کی دی شي د عمل سین نه دی فلا تسالنی ما ليس لك به علم ما نه چرته تاسو کې چې تا ته دی اوسې پته نشته نوح علیہ السلام ته څوک وای نه نیم سو کاله د الله د دین د پاره خپل ځان خپل وخت ورځ شپه انی دعوت قومی لیلا و نهارا ما راز د سی سپرې نه خو شپه کې می سی سپرې نه خو کون ته می دعوت ورکړې دی مطلب به د خبرې دا دی چې نوح علیہ السلام خپل زوی نشي بچ کولې الله پاک وای چې غیر الله را مدد کوي د دنیا زیات گمراه نشته نو علی السلام بچی په گمراهه کې لړ نو مونږه تاسو کیو چې مونږه زو باباګانو پسې ګرځو قبرونو پسې ګرځو اولیاء پسې ګرځو پیرانو پسې ګرځو راشستا غټ چکم دی دلیل د الله تبارک وتعالى د کتاب ذکر دا وکا دیو دی جنت تبوزی د نبی علی السلام تابعداری وکا د به دی جنت تبوزی تک تمام سدیرش گنٹے د دغه قبرونو والو خدمت کای دا رست رز پتا کی کوپر سیوا کیږي او رز رز تامن عذاب سیوا کیږي او په دې حالت کې کچره توبه دی اونبا سلا او مړ شو د دنیا نه لړې ومن ادول ممن يدعو من دون الله سوک ته غټ گمراه ده هغه چانه چې رامدد کوي دی سیوا د الله نه ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب وسو ګره ورته من لا يستجيب له الى يوم القيامه هغه سوک چې قبول تیابه ونه کید د پاره تر ورځې د قیامت پورې ودا ته چې رامدد کوي او ته وای چې ډیر رامدد کیږي تر د قیامت پورته لس شي قبل ولې نشي او بیا سوی وهم عن دعائهم غافلون دا اولیاء کرام دا نیکان خلق چې دې رحمت کوي یاد دې شکلونه جوړ کړی دي او دې ته دا غیر روحونه راځي او دې زمنګ پر الله ته وای الله پاک وي هم دا عن دعائهم غافلون او وای قبر کې وری کنه قران سوی قران وای نا خبر دي نو په دې جګړې ته ضرورت ده چ سمای موتا شته او که سمای موتا نشته اور اور علماء پټکی بیتړی دي سمای موتا ثابت ده صد پاره ثابت ده د شرک ته پاره ثابت ده او کنه د قران د آیات راشه ده ته وام الله پاک وي ستاده دوانه نه خبر دي کده قبر په دې خازي سر کول ولاړې ورته وازونه کوي قران وای نه ور ستاده واستاده دوانه نه خبر دي ا دې جګړه په دې کې دا وې سمای موتا شته کې نشته د مړې اورې دلشته او کې نشته قران د تویل دي زمونږ څه ضرورت ته کم نه نوستا مسلو کې چې کم نه نو مونږ تاسو سره ملګرتیا وکړو مونږ سره قران کې ملګرتیا وکړه الله پاک وي ستاسو د دوا غوښتونه نه خبره دي چې قران په سلا کړی دا نو دې کې جګړه ته څه ضرورت د مسلمانانو خو بیمان دي قران مانی نه جګړې جوړې کړې دي په دې کې او سمای موتا د صد پار ثابتې د دې د پاره نه ثابت ای چې ګنیا ربس مړی او دې د پاره ثابت ای چې دی له راضا او دینه غواړه دی الله تاسو ته پاره وای نو دا خو د شرک ته پاره تا ثابت کړ سمای موتا او د شرک ته پاره چې دی ثابت کړه نو دا خو ته په خلکو کې ها شرکیات خورای او دعوت ته شرک خلکو ته ورکای نو الله تبارک وتعالى وای سوک ته غټ گمراه دا چانه چې غیر الله را مدد کړي او کپرس کو را مدد کایه تر د قیامت پورې د لس شي نشي قبولولې قبولتیا د ل نشي کولې او هغه قبولتیا سکه ستا بلنه چې تعالی سوچت کړ دی وای دی زما اوري الله پاک وینا اوري ستا د دعا نه خبره دا الله منو او کنا د ډنګره او د پټکی او د ګیره او د سپینو کپړو او د اغستون کې ومنو چې د قران او د سنت په لار نه چلی او ځانې شکل شریعت مطابق جوړ کړی دی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله تبارک وتعالى په ظلم نه کی په مقدار دا غتار دا غاډو کی عمره تا ته به خپل عقیده او د عمل سزا ملاویږي یا جزاب ملاویږي انظر کیف یفترون علی الله الكذبا وګوره سرنګي جوړ کړ دی په الله باندې درو هغه دروغ جوړولی سو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا جنت ته داخل نشي مگر هغه څوک چې يهودي او نسواري قران وای در دې دعوی او در دې دروغ جوړولو په الله تعالی باندې دارنګي وای چې مونږه شرک نه کړی او عزیر علی السلام ته نسبت د الله د نائب او د الله د زوی کوي الله باندې څنګه دا دروغ جوړی الله سره خصوص شریک نشته او دې د الله سره شرک کوي نو په الله باندې دروغ ولي جوړوي دا غرنګي دروغي وي نحنو ابناء الله واحباؤه من د الله محبوبان یو الله پاک وي په در په الله باندې دروغ ولي جوړای دا الله محبوب خو هغه څوک دی چې د الله د حکم مطابق چليږي او د الله د پاره خپل عقیده او عمل خاص کوي خاص الله لره نو د دې وجینا الله پاک فرمای انظر کیف یفترون علی الله الكذبا وکفا به اثما مبینا او کاپی دې په دې سره ګنا سرګند چې په الله یو سړی دروغ جوړ کی ارتکاب د کفر او د شرک او دغه باوجود ځان ته کوم دې پاک ویل د دینه بغړ ګناه څنګه چې یو سړی کی پلیتی پرتای او دی وینه دا پلیتی په ما کې نشته منافقت پکې پروت ته او دی چې کم دې ځان تفاق پاک وای او شرک پکې پروت ته او دی ځان پاک پاک وای پاک پاک حسابای د دینه بغړ ګناه نور څنګه چې په الله باندې دروغ جوړای د الله باندې دروغ جوړولنا ومن ازلم ممن افترى على الله الكذب سوک دی غټ ظالم دا هغه چانه چې جوړ کړ په الله باندې دروغ اسې خو ظالمان ډیرو خود په ظالمانو کې غټ ظالم سوک دی چې په الله باندې دروغ جوړی نو دا ګناه ولا کافی دی سرګن الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ایته نو ګوره هغه کسانو ته چې ورکړې شوی د ورته سیسه د کتاب نه یؤمنون بالجبت ایمان راوړي په کوډو منترو باندې والطاغوت او په غیر الله باندې ويقولون وایدي للذین دپار دا کسانو کفرو چې کوپرې کړی دی ها اولای اهدا من الذین آمنو دا کسان ډیر په سیده لار دی ډیر په هدایت باندې دا کسانو نه چې ایمان راوړی دی سبیلن په ادبار د لارې سره په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی د دغه یهودیانو هغه بیمانی آئی وګوره ورته چې لږه غونې عیسی ورته ورکړی شوې ده او هغه عیسی د قرآن کریم لکه څنګه چې موږ 44 نمبر آیات کې ویلي وو الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله وګوره چې عیسی ورته ورکړی شوې ده او خوښۍ ګمراهۍ لره ويريدون ان تضلوا السبيل او غواړي دي چې تاسو هم د لارې نه ګمراه کړئ نو دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي اے ته نو ګوره هغه کسانو ته چې عیسی ورته ورکړی شوی دی کتاب نه نو چې عیسی درته ورکړی شوی دا آیا په هغه عیسی د کتاب کې چې تا کوم علم د کتاب نه زده کړه کړې وه هغې کې چې دا ته کوم کارونه کوي چې هغه کوډې منترې او غیر الله را مدد کول دي آیا په هغې کې دا وو د هغې باوجود چې عیسی ورته ورکړی شوی د سره د علم نه په لعنت شو ایمان راړو په کوډو منترو باندې جادو اثر کوي او کون کی پیسې کی کافر کیږي دی جادو اثر شته او چې څوک یې کوي هغه پہ کافر کیږي زمونږ په ملک بعض خلک وایي د محبت تعویز راله وکړه اسې وایم موږ ډېر پوه کو پیغمبر ډېر پوه نو په ابوجهل به او په ابولهب یې ترو بس د محبت تعویز به پې کړی وو هغې به ایمان راوړی وایي د محبت تعویز راله وکړه مولانا محمد طیب صاحب وایي الله پاک دې ولله په حق باندې ثابت قدمی سره زمونږ د ټولو مؤمنانو د محققین علماو نصیب کی وي زمونږ کور ته څوک راغله وي چې یاره موږ له دې د محبت تعویز وکړي وایي ما ته کور والا وایي چې دغسې څوک راغلي دی دا خبره کوي وایي ما ته وایي چې د محبت تعویز خدا دی چې د خاون سره دی هغه ژوند تیری کم ژوند چې الله تبارک وتعالی د خاون حقوق مقرر کړي دی د هغه حقوق په ځای راوړي او دارنګي د خاون د پاره چې ځان صفا او پاک ساتل دي هغه عادت په ځان کې پیدا کی دا د محبت تعویز دی دا مې ورته وخور ته ووایي چې دا چل لیکي د حقوق د خاون حقوق دې په ځای راوړي او دارنګي دا هغه د پاره د سنبالي چې څه حکم دی او د ځان پاک ساتلو کوم حکم دی په کار دي چې دا ځان سنبالي خپل خاون ته نو دا د محبت تعویز دی او زه ورته ووایه چې دا نمونه کار دی که انشاءالله محبت به ورسره خپل خاون کوي نو د دې وجې نه د محبت خو هغه شی دی چې کله یو انسان د الله تبارک وتعالی دپاره عقیده خالصه کی او عمل د الله تبارک وتعالی دپاره خالص کی په آسمان کې الله پاک پرشتو ته وایي زه د سره مینه کوم تاسو ورسره مینه کوئ په آسمان کې چیغې شي وایي الله ورسره مینه کوي موږ ورسره مینه کوو او په دنیا کې چې حق پرست خلک او د حق پرست ملګرتیا کوي تاسو وګورئ په دنیا کې چې د باطل پرستو ملګری او د حق پرستو ملګری د حق پرستو ملګری چې په حق باندې د خپل ملګري سره ملګری شي د مرګ قربانۍ ته تیاریږي خو باطل پرست چیرې هم د خپل ملګرتیا ملګري په ملګرتیا کې بیا تختی په سخته کې او موحد او دارنګې په عمل او په عقیده باندې مضبوط سړی چې تا ورته ښودنه کړي او تور سره کلک ولاړې ځکه چې مشر له پکاري چې په میدان کې د ټولو نه مخکې وردانګي نو بیا ته ګوره چې کشران ستا څنګه امداد کوي او څنګه په تا باندې قربانیږي دا یو د هغې جومات د هغې خلکو کې دا جذبه پرتی چې هغې کې خلوص پروت خلوص پروتی الله تبارک وتعالى دې زمنګ په پاکستان کې دغه خلوص ته قران او د سنت مطابق زمنګ نصیب کې او کم چې باطل او غلاګر خلق ته الله تبارک وتعالى دې زمنګ د ملک نه رک او تبا کی او داغه په ځای دې الله تبارک وتعالى نیکمل او صالحا د قران او د سنت تابعدار خلق او منګه په خاته خلق یو منګ له په کار دي چې خپل ځان کې تبدیلی راولو تل چې زو چتوم ما ته بچا او ما ته کوم دی قاضی او ما ته کوم دی حاکم مخې تنی ولاړ په کار چې زه د دینه غټ حاکم سوکو په ځان باندې او چاته غړم ما ته له چاته کړي د خاصنه چې په کروانه حکم پاس ما ته حاکم ګوري پای خرصولی ما خام کې پای چې کوم نه کمې شوې وې مورې پای کمې دي واړو واړو کورونه وې بچای خلک په بیا خپشي او بوله په کله کونی واچوا وې کامیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه خبر شه بیا بسی وې په دې شپه کې عمر سکای عمر بار خوا دی خو په کور خوا کې تیرې دا خبرې واورې دي ها نو د دې وجه نه چې کله نو هغه ورته وې چې عمر خو په دې تور شپه کې نشته خود عمر بچا خوشته کنه داغه نه بسنګ پټاو کو ها داغه نه بسنګ منګه ځان پټاو ولی ملاوټ وکم دا ایمان دی چې په یو سړی کې پروتي چا تل او چته کړي چې ماته یو حاکم ګوري چې چا سره معاملات کوي چې ما یو مالک شته چا سره سو قسم لا کاروبار کوي یو مالک شته یاره د دنیا په پیسو څوک مړ شوی دی ماته او خای څوک مړلې ولی زه غلط کاروبار وکم مړیدل پیشته نه چې مړیدل پینیشته نو بیا سره نو یو مینو نبی چیفتی و تاغوت ایمان راړي په کوډو منترو باندې نو په کار دي چې انسان ځان د قران او د سنت تابعدار کی او د داسې خبرو نه چې وګوره د يهوديانو غلط صفاتونه چې هغه په کوډو او په منترو باندې ایمان و تاغوت او په غیر الله باندې ويقولون او وایدی للذین تفار دا کسانو کفرو چې کوپرې کړي دي ها اولای اهدا من الذین امنو دا کسان دیر په سملار په هدایت کې دا کسان نه چې ایمان راوړی دي سبیلن په ادبار د لارې سره د يهوديانو د نبی علی السلام او د نبی علی السلام ملګرو سره دا سي عداوت چې کافرانو ته د مؤمنانو په مقابله کې سوې غوړه وای يهوديان دې حتی چې علم ول الله پاک ور کړو پو ول الله ور کړو کتابونه ورته راغلیو پیغمبران ورته راغلیو د نبی علی السلام او د نبی علی السلام د ملګرو په مقابله کې چاته غوړه خلق وي مشرکانو ته غوړه خلق دا غرنګ نه نو چې د توحید څوک ملګری دی په پاکستان کې او دا غلط مولیان چې راشي نو د توحید والا او د ملګرو د توحید ته دا وي خو چې کوم دی خپل سیدین پر خو دی وای ورته کنه وای ورته خپل سترګو مونږ لیدلی دی چې دا ورته وای او چې څوک پناه کوي وای دا او چې علما دي غټ غټ علما دي وای دا د دې تابعداري کوي پلان کې په مدرسې نه فارغ دی و شیطان د کوم ځای نه فارغ دی هغه د پرشتو په خوا کې ناستو چې کله په لعنت شو نو علم په کار راغی علم په کار نشي راتلی څه شی په کار راځي تاسو ته پته ده عقیده او ایمان چې عقیده او ایمان د برابرۍ علاقه سبب د نجات ګرځېدی شي الم تر الى الذين يتنقوا يا كسان تا يزكون انفسهم چې ځان پاکي ځانونه خپل لره بل الله يزكي من يشاء بلکې الله چې دې پاکي ور کوي پاکي پاکي چاله راي چې خوښ شي ولا يظلمون فتيرا او ظلم به ونشي په دې باندې په مقدار د تار د هغه ډوکي اون د کجوري د ډوکي انظروا كيف يفترون على الله الكذبا وګوره سرنګ جوړي دي په الله باندې درو وكفى به اسما مبينا وكافر پدې سره ګناخ کاره چې په الله یې درو جوړ کړو الم تر الی الذین یتنقر یا کسانو ته او تو نصیبا من الكتاب چې ورکړې شوې دا وت سیسد کتاب نه یؤمنون بالجبت ایمان راړي په کوډو من تر وت طاغوت په غیر الله باندې وي یقولون وایدی للذین دفر دا کسانو کفرو چې کافران دي ها اولای دا کافران چې دي اهدا من الذین امنو ډیر په ہدایت او ډیر په سملار دي دا کسان چې ایمان راوړي دي سبیلن په بار د لارې سره واخره